يوفو يوفو برادر مان يا اخوي بخير بيت يوفو وي وي وي وي ذكر ذكا ذكر وي وي وي وي وي وي بابا كم ولا ام دو دي والله ابراهيم ذكر ذكا يوفو يوفو يا نجمة ديت كيف ربنو ديت خواه دي دي دي افر افر بصوتي دمي ايه افر يوفو دي كاكا دي افر برو لغري برو دي تساوكا دي دي دي دي دي ايه افرم افرم افرم بدخل مره والله بدخل افرم يوفا ربيت شو روي دابت يوفا باباكم والله عبدوا اجنب برادني مدينة دي تساوكم دي كاكا دي بنا واجب ليتا دي بنا بي افرم وي وي وي وي وي وي باكا بابا يعني زوتي دكي طلع شد بوي ها يكارو نازان يوفا براي ويا هاتا مشاي بكا باكا هل سن يجنب بلسكي وقولي نابي باكا جدا من كتير مسروتكم عليكم عزكم اوراني اسماء ببنا برادري من او انا مقال خوش دي وايش من اويك تساوديريا بكم انا والله بابا دي بنتك انا خوبي كل اي دي بابا كم دي اقل خوبي دي دي دي دي مزواني برو دي دي دي افر ايش تعمل دوري دخمو ليرة بالي دوري دخمو اتاتان كردوا تساوديرين بكم کاکت باو بومبا لناوی دا باتن یوفو یک حالات ها؟ براست؟ ها؟ آیی بابا زیدشتین یوفو یک ای اوار او زور زارش که بیدینو برو برو بابا که برو باستر وی دلتنگ نبی نا نا وانا بی بخیبین بخیبین خمون بیانی ایوش باش سکون ده کی اوانی تردن؟ مشکلن یا تا شوید ساقی دکی سارم که این ترون بین امنیت بچه هست سارم که ای بنا راوستا والا امنی بچه هست بخوده واتا که علاتش لخوم کم او سیدکی نه توانی ملب کی زمو ها ور کولی ارمتیم دادی اول جاتی ارمتیم دای پی براد بیری ها زمو لو کاتب لی گورم چونکه پیوی زیرک وادله باشا تکه ارمتیم دای پی ای فروکانی بو اتومبیل کرانه گیشتم تکه ارمتیم دا تکه دای قربان دم دست مگردرم بینه دای پی ای فروکه ارمتی همو کسیک دادا چه زور نخوش بو بله ای فرک گولی گولی ایس نکی او زالش که اتی و نو نو تکی من ها برو کلی هیرو ور برو جلو با چی خود جل لکی دابی نم ناسیو ها نم ناسیو ها لبر اوی پی اوچی جلی لباتی اوی بستر نگا دا بروی دی نو تکی من هی هیرو ور ار باشا پیم بری لو اتومبیل که دیتا نو باق سنگو نه تلای من یارا لذیه چو واسط دانه یا شر بی بخوند زامت سنکم کو هی گل او باش اوتومبیل متنا و متاسو ماسی یا تلیب کم ها اتا کی او اقرد بکر نانی واد یارا زناب خود ده انتر دادنی از اتوار نه او باق سیب زد سلی دکم بطرون بیل نه هم باس بکیدیم از پیانشم ده اقصیب که کنه تاوره کم زمو باشا زور باشا با او دیمنه کومیدی ببینی وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای کل راست قربان دم زارش که هنگام قربان یه محل سیدار دادم ور بره نه و مکه نه و مله اویا سر و شلاته دبی دزی اسب لسیدار بدری نه استیو مکه و ازم لبینا او کار انا لمن نه وشی تو باشه تو راضی نسب بکم لسیدار دانه که نکی مدار مرد که و مکه باوکا اوتی دکی باوکا او زمو فندی بنا خیری جانی اسپکی منی دزیه بابا اگر کاری و اپکی زرر دکی ها او بزانا ادیم ست زر پیرو گوتی خول لیشی پیاو هرما قرتین ها سی نا توانی شوینی گلان دای زرب دوزی تو ها دورم لسر ابنوی همو کشوه رکم کرم داو کشوه نگلین دایزار بدوز بوا بلا مردی دوز بوا خمن نبی بسر کوتنی ایمه گلن دایزارو دونگ فلیت غمبار دبن اه هیت بیرکی بسر یاد اصال بین ها بله بله خوشکگان دال بله بیدنگ با ها بله دوازار بسر دونگ فلیت دگشتی براکی بله با همو یزد هرش بره براکی هرش کرنه چی بهست بله هرش کوی سر دوک فلی اوه سر دکی با دنیای اوه با دنیای توانی بسر زامی اوه ده زانم نه علم علی آمده با تو رازی بوی خوشتی رازتا تو خیره ای ها تلش دیکت بود ای براکی چی دکی هرش که بروش باشتره با دنیای اوه هرش چی بهست نکم نخیر دروم آرام نما کاتانی دکم ریکم بگم همه بوستا دروم بولای اوان او زبان گده کم اگر استابروی من دنیام لوا بیزی چیزو ایرش دکن استردن ناود دبن بله راز دکی راز دکی لینگره من دروم لناویان دبام کوجی ما ترسا هیز ما ترسا من خوم دوریان دخم اولو شوینه دل نیابا اها بو امیرا تو امرو آمشگاری وردگری خدا لگال کلوه قرسی فروک کنجی پار درایا با همو یزد پال دا اونی روانی چیت خواردوا کلوه دا تیو ببکشی وقتا بتقموا چی لتو بکم بهز پال دا دی ای مارکم اول قیب بگر سپاس دم بی نمرو لطی نکنم بوا گی گی هر استا برو ای لناو دمم استا استا کاتی چی گرنگ بو لناو بردنه مره تایو امشتم نده کرد هر استا دی وره بم گره با هم زهرش گلتی ها پیم کن پیش بینیو هم نده کرد هی کجوی فروکوانه که زور باشه زور کشتکه اوه که فروکی بیزنه بابا جیا باشه استا دیم با بو تکشکن Ah! نخير نخير چیم بسرا آی ای پیاوی بوشای اسمان تکای ولام دوا من کجی کابوتوم تکای ولام دوا من تیلو آمریکا لپالش کوانت بکم تیلو بکم تکای ولام دنوا تکای ای آوا تیپ کم لو دور گیا کس بهانه من نه وانی بمرم لو دور گت سواله هول دادم تیبو بخوب تاگ بکم و کوچی که ولام دو کوچی حتی الان سعی داره کج دن نکنه. میام نسر و کوچیش که چی بسر عادت و دمیام زورش دمیام. دمیار متی دادم هری استا. آیت و سلامتی. گرینگ نیا من بذی نه هم رو بابا. دازار برکوا آمریکام اوه بپلیت جهاز ولی روشالات برکوا بچنی ای کوت تلکوا کوچی کوچی کوچی کوچی دل خوش با زور سپاسی بر رحمو بزهی کنده کم کوچی کوچی هات ملاد دل خوش با کوچی کوچی ممرا Thank you. بیخو زور خوشه ها بیخو ای خواهی اتم با تمام بیخو جانه کم تو زور سیری تو خلچی آسمانی بلام دزانی ماسیش بخوای ماسی لی ایو زور با تمام ای تو هست بخولدکی؟ ها؟ آیا دزانی ام خوله گرمه لبرتیشتی روش ها؟ تی دگه؟ تی دگم لهمان هستار فریدیش هر او هایا تی گشتی؟ باشه لی ایوه ماسی داریش هایا؟ بله لی ایمه هایا باشه چی هم با استیر داود ها؟ پیان داود استیری باشور چی؟ استیری باشور؟ بله استیری باشور اخ چندشه چی ازابی زوره؟ نه نیستی آگه دار با آگه دار با آگه دار با کوچی ده بخیره بروی آگه داری گلی رکت با بطنه برو بطنه برو دبرو چی دلائی تو نیست خیره کن ده تو لیرب منو استادیم و باله زاوا دنیام نه گول گول گرین دایست داد ناو دباد رستا. بوست داد تو اینش تکی چون که آم بمبا همونش تکلی ناو دباد باله باله هر آم بمبا. بوست بوست. کوچی! کوچی! دستی! من بالینم پیدا! وتم ناروم! استیری باشور؟ گول گول! لنایم بارست! لنایم بسیو بدهی! هاو بومبا بگرا! راوستا! نیده لنایم با! گلین دایزار! درکوا! لیدانک بقول کم چشکی چی رنگ و رنگ بوم راوست کوچی چاورا کدشتی او یارمتی دادم چیش کشی مانگاوی باز بده گلند ایزا برو با سوینی خود گلند ایزا باز نیه چی نکتی؟ او نفرتیا لناو نابات چیزا بی آسن توانوا بلانده ایزار برکوا من افراد بی هردت بجم همو شکا گوریا همو شکا لهم همو شکا گورترا سپاس دیاریکا دادم ها